نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمبحث دا تكفير كي ننني درس هم دا داغي درسنو دا متعلقات ومربوطات سخده. فدي درس كي با إن شاء الله يبل معنى دا موانع دا تكفير نبيانيه چي أغا إكراه دا. إكراه ستوي أو إكراه کله متحقق کیږي، ځکه په دې وخت کې ډیر درباري علما، درباري مولایان اوی مطلق خوف او مطلق ویرې ته اکراه وایي، او په دې طریقه باندې غواړي چې د دې طواغیتو د کفرونو ترقیع وکړي، او د دې کفارو او د دې مرتدینو طواغیتو حکامو کفرونه پټ کړي د خلکو نه، او دا کافر مرتد حاکمان د خلکو ته مسلمانان معرفي کړي، او دوی له د مسلمان حکم ورکړي، او نتیجتا بیا په دوی باندې اسلحه وچتول او د تورې راویستل او ټوپک وچتول دوی باندې بیا حرام ګڼي. دا ټول دا قباحت د کوم ځای نه راوځي، د کوم ځای نه نتیجه پیدا کوي؟ د دې نه چې دوی اکراه غلطه تعریف کوي. اکراه په مسلمانانو باندې او په عوامو باندې پټه کړي چې دا اکراه څه شی دی. اکراه کله معتبره ده او کوم شی اکراه دی؟ اکراه حافظ ابن حجر رحمه الله د اکراه تعریف کوي، وایي: هو الزام الغیر بما لا يريده، په بل باندې د داسې یو څه لازم ګرځول چې هغه اراده نه لري، د هغه د اختیار نه بغیر او د هغه د رضایت نه بغیر، د هغه د ارادې نه بغیر ته په یو چا باندې قهرن او زبردستۍ سره یو شی لازم کی. نو دا د حافظ ابن حجر رحمه الله تعریف دی چې د اکراه مبارکی کړی دی، چې د اکراه تعریف دا دی: هو الزام الغیر بما لا يريده. دا حافظ ابن حجر په خپل قیمتي کتاب فتح الباری چې کوم د صحیح البخاری شرحه ده، په 12 مجلد 311 صفحه کې دا تعریف کړی دی. او شافعي علماو کې یو عالم دی شرقاوي، هغه وایي، هغه بیا د دې اکراه تعریف کوي، وایي: الالتجاء الى فعل الشيء قهرا، الالتجاء الى فعل الشيء قهرا، یعنی فنا حاصلول د یو شي کولو په زبردستی سره، چې یو څوک در باندې زبردستی وکړي، اکراه وکړي، جبر وکړي او تا د یو شي کولو ته مجبور کړي، نو دې ته ویل کېږي اکراه. دا کوم چې په تحفة الطلاب باندې د شرقاوي صاحب حاشیه ده، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب دویم مجلد 390 صفحه کې دا تعریف کړی دی شرقاوي صاحب. او دارنګي علاء الدین البخاري د دین هم یو جامع او شامل تعریف کړی دی، نو هغه ویلي دي چې اکراه دې ته وایي: حمل الغير على امر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه ويصير الغير خائفا فاتت الرضا بالمباشره. على ودين البخاري رحمه الله وي اكراه داد حمل الغير على امر بل چال رب عايز گرزول فدس یو کار باندې يمتنع عنه چی اغت نزان ساتي اغدا کار نکي خطيب مجبور کي بتخويف پويره ور کولو چی تي هو ويره يو سړي ولغي بل سړي لرا ديو کار پکولو باندې چی اغت زان ساتي داغي کار نغه کار نکي دي په مجبور کي چوکا او کننو تاسو رب داسې معامله وکم خدا تخويف او ويره چ ور کي نو يقدر الحامل على ايقاعه دا اکراه کوونکی انسان دا قادر وی داغی کار په واقع کولو باندې و یصیر الغیر خائفا او دا غیر سره دا مکره نه دا مکره دا خائف وګرځي ویریدونکو وګرځي چې اوه کدا کارونه کم نو مان خو سر پرې کوي مان اندام پرې کوي ما د ډیر عمر د پاره په جیل کې اچي فاتت الرضا بالمباشره فورا د دنا غرضایت د ختم شي د دوی اضافات نشي پکې کشف اسرار د بزدوی څلورم مجلد 303 صفحه او تبیین الحقائق د امام زیلعی پنځم مجلد 101 صفحه په دې کې دا تعریف راوړی دی. خود اکراه د فاره شروط دي، د دې اکراه د فاره شروط دي حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی دي او راوړی دي په خپل کتاب چې کوم د صحیح البخاری شرحه ده، فتح الباری 12 مجلد 311 صفحه کې وایي: وشروط الاکراه اربعه. حافظ ابن حجر وایي چې د اکراه د فاره څلور شروط دي: الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به چه ده ده إكراح كونكي ده قادر وي قدرت لرونكي وي ده توانيه پده چه ده غصش بانده چه اغا مكره وي رأي نو داغي پا واقع كولو ده قادر وي وتوانا وي قدرت من وي والمامور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار او ده مكره شخص چه بانده چه إكراح كي ديش ده مامور چه ده مكره ورت أمر كي چه داسي اوكا او كانانو داسي داسي بدر سر اوكا نو ده مامور شخص دا د دفاعنا عاجز وي څنګه د دفاعنا عاجز وي یعنی حتی تیخته هم نشي کولای که یو سړی په تیخته باندې قادر وي نو آغا مکره نشي ګڼل کېدلی چې یو سړی بل ته ووایي چې دا کار وکړه دا د کفر کار وکړه یا دا د کفر وینا وکړه یا دا د کفر عقیده وساته او که نه نو وژنم دي او یا که نه نو جیل ته دې اچوم او شپېته کاله به بندي او یا داسې کوم یا دنه پوزه پرې کوم یا دنه ژبه پرې کوم یا دنه دا پرې کوم یا دنه دا پرې کوم یو اندام ورته وښي نو که چېرته دغه معمور شخص په فرار او په تیخته باندې قادر و چې وتښتي نو دی مکره نشي ګڼل کېدی نو دا مکره شخص چې دی مکره دی چې په څه شي باندې تهدید ورکوي او ویرول ورکوي دی به قادر وي د هغې په واقع کولو او دا مامور شخص به د دفاع خپلې نه عاجز وي اګر که دا دفاع په تیښتې سره وي الثاني دویم شرط دا دی ان یغلب علی ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلک دویم شرط دا دی چې د دې مامور په ګمان کې غالبه خبره دا وي چې که دا کار ونه کړي نو دغه مکره د امر کوونکي ورباندې دغه تهدید نافذهی غالب گمان دای سب گمان نو غالب گمان چې دا یقین ته نږدې دی الثالث دریم شرط دا دی ان یکون ما حدده به فوریا فلو قال ان لم تفعل کذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يخلف دریم شرط دا دی چې دا مکره دا اکراه کوونکې انسان چې تشی باندې ویر ورکه او پتشی دا مکره ویرایی دا مامور شخص چې پتشی ویرایی نو دا به فوری وی فورا یعنی فی الحال که چرته دسی ورته ویلی که دا کار دی و نکو نو سبا دی و همه نو دا کس مکره نده ځکه د نن او د سبا ترمنځ غټه زمانه ده غټ وخت دی دم کولی شي چې د خپل نجات دپاره د تیښتې دپاره لاره وګوري که فوری نو اغه تشی باندې چې تهدید ورکي او ویره ورکي کاغه فوري نو دغه مکره انسان دغه مامور انسان چې ورته امر شوی دی په کفر باندې دا مکره نه ګڼل کی که دسی حالاتو چې زمانه ډیره نږدې وه دی پکې هیڅ نشو کولی ځان یې پکې نشو خوځولی یو طرف ته تښتېدی نشو او یا عادت فدی جاری و چې دا ظالم بادشاه یا دا ظالم حاکم یا دا ظالم انسان دی چې څه ووایي نو هغه به رښتیا کوي او هغه دروغجن کوي نه بلکې خامخا هغه کار کوي او خپله خبره پوره کوي نو بیا دغه وخت کې دی مکره شمېرل کیږي څلورم شرط الرابع الله یظهر من المأمور ما یدل علی اختیاره چې د دې مامور شخص د کم شخص چې د اکراه کولو اراده شوې ده نو د دغه مامور شخص نه به داسې څه ظاهر شوي نه وي چې د ده په اختیار دلالت وکړي چې د ده په دغه کفر کار یا د کفر په قول باندې یعنی نیت وي او د ده په ذهن کې هغه کار یعنی اختیارول وی او ورکول وی داسې څه د نه ظاهر شي حافظ ابن حجر رحمه الله دا څلور شرایط ذکر کړي دي د اکراه دفاره په فتح الباری دولسم مجلد درې سوه یوولس صفحه کې بیا حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على القتل واتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم او يومين يعني حافظ ابن حجر رحمه الله ویلي دي چې هغه څه چې په هغې باندې دې مامور شخص ته د چا د اکراه چې اراده کېدی شي د هغې تهدید او ویرول چې په څه شي باندې کېدی شي نو په دې کې د علما اختلاف دی یعنی هغه کس چې هغه مکره ګڼل کېږي او هغې ته تهدید او خوف ویره ورکول کېږي نو هغه ویره چې په څه شي ورکړی شي نو دی به مکره وي نو د علماو په دې اتفاق دی که ویره ورته ورکړی شو په قتل باندې په وژلو یا د یو اندام په زائی کے دلو سرا یا پا سخت وحلو سرا او یا پا اوگد جیل سرا اوگد زندانی توب سرا نو پا دید علماء اتفاق دے چی او دا صورتون دے اکراح دی بیاوائی واختلفو فی یسیر الضربی والحبسی که یومین او یومین علماء اختلاف کرده دے پا لگو وحلو کی او یا پا معمولی بند کی لکه یو ورز دو ورزی و هفته دو هفته نو آیا دا لگ وحل او دا لگ بندی توب آیا پا دی بندی یو انسان مکره گرزیده شی چی داغی دا فرد دا جایز شی چی دے کفری قول وکی یا کفری عمل وکی نو پا دی کی بیا حافظ ابن حجر اختلاف ذکر کرده او احناف علماء و حنفی علماء و اکراه دو قسمت تقسیم کرده اول قسم اکراه ملجی یا اکراه تام چه ورتویل کی اکراه ملجی او اکراه تام دا اغوی چی تهدید و زورونا و ویرونا ورکی پا چه سرا پا قتل سرا یا دیواندان پا پریکولو سرا یا دسی وحلو سرا چی داغین انسان مری یا تینا کما عضو فلجی یا ختمی دیتا اکراه ملجی یا اکراه تام وای حنفی علماء او دویم قسم اکراه غیر ملجی یعنی اکراه ناقص تا نا اکراه ناقص تا وای وای وهو ما کان بالحبس والقید والضرب الذي لا يخاف منه التلف وای دا هغه اکراه دا چی دا قیدی توب بندی توب باندی ویره ورکڑی وی یا اغا وحل چی داغی دا وجه نا اندام یا نفس تلف کی یا اندام لکه دا خبره بدایع الصنایع دا کاسانی شپگم مجلد یو سلسلو راته صفحه کی او تبیون الحقائق چی کم دا کنز و دقائق شرحه دا پینزلسم مجلد دو سواتل دا صفحه کی او فتح القدیر شلم مجلد سلور سواتسل به صفحه کی او مجمع الانهر في شرح ملتقى الابهر ومجلد دريس ودريس صفحه كي امدارنگي نور حنفي كتابونو كي همشتا بدي كتابونو كي دا ذكر كي چاغت شيري چي فاگس را اكراه متحققي موجودي ناغلك قتل شو يا ضرب مبرح شو سخط وهنا شو لا او يت جيل شو خولي غير حنفي في كي كتابونو چي دي حنفي مذهبنا ما سوا فنور كتابونو دو نور مذهبونو پو كتابونو كي بیا غير حنفي في كي كتابونو كي وی به ذکر کوي چې دا اکراه په څه شي باندې متحقق کی هغه شی چې فاگس را اکراه متحقق کی یو موجودی یا غلکه قتل شو ضرب مبرح سخت وهنه شو یا جیل شو چې مکره ته ضرر رسیدي شي بیا دغه کتابونه چې دي اکراه دوه قسمته نه تقسیمې ملجی او غیر ملجی ته او دغه فقهي کتابونه چې دي د نورو مذاهب والا دوی به لږ غوندې وهل او لږ غوندې جیل دا هم اکراه ګڼي خو په هغه صورت کې چې کله هغه شخص هغه مامور شخص اغا د ذوی المروءات څخوی ځکه یعنی بعضی خلکو د پاره ډیر وهل هم سبب دا د شرم او دا د اذیت نیوی ولی بعضی خلکو د پاره لګوندې وهن هم سبب د ډیر شرم وی سبب د ډیر اذیت او د ضرر وی نو کوم چې ذوی المروءات خلق دی سړی توب والا خلق دی نو پاره کی تغلق وهنا او لګوندې جیل دا هم اکراه ګڼل شوی دا لکه مغنی وم مجلد یوسل شلم صفحه کی او مهذب د شیرازی دویم مجلد درې اتیا صفحه کی خولی د جمهور او اکثر علما او مسلک دارې چې په کفر کې چې اجازت سړی ته میلاوي دی شي چې کفر او کې په ژبه نو دا بغیر د اکراه ملجینا نشي کېدی او دا د حنفي علما او د مالکی علما او حنابلو مسلک دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ده هم قول د جمهور او دغه اکثر علما او قول ته ترجیح ورکړی دا دغه قول راجح ګرځولې دی فرمای په خپل کتاب معتبر کتاب الفتاوى الكبرى بنظم مجلد 309 صفحه کې کوم چې طبع د دار المعرفه بیروت دی په تحقیق د حسین محمد مخلوف سره په دې کتاب کې وای تاملت المذاهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره عليه ليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخبل دغ معتبر كتاب كوي ما مذاهبك التأمل والسوچ وفكرك ما إكراه مندكر الله جدا مختلفكي باختلاف ده هغا أمور سرى جدا كم أمور په کوم امور باندې چې د چا اکراه کیږي، یعنی هغه امور ته بغتل کیږي، هغه اقوال ته بغتل کیږي چې په کوم قول باندې او په کوم امر باندې د سړی اکراه کیږي. نو کله یو امر او هغه قول هغه پیوان د زکیوي، کله هغه امر او هغه قول چې پاغي باندې یو سړی مکرہ کیږي هغه په بلانداز کیږي. نو بیا وایي فلیس الاکراه المعتبر فی کلمه الكفر کالاکراه المعتبر فی الهبه، وایي په هبه کې چې کوم اکراه کیږي یو سړی دی چې هغه هبه یا د هبې په شان نور شیان داسې احکام وي په دې کې یو سړی باندې اکراه وشي، نو دا داسې اکراه نه ده لکه یو سړی باندې چې په کلمه د کفر کې اکراه وشي. وایي ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په ډېرو ځایونو کې تصریح کړې ده چې اکراه په کفر باندې نه کیږي مګر په تعذیب سره، یو څوک ووهلې شي یا اوږد جیل ورکړی شي، او صرف خبره چې ګوره داسې د سره کوم، ګوره داسې د سره کوم، او داسې به در باندې وکړم، او داسې به در باندې وکړم، دا فقط دا کلام فقط اکراه نه جوړیږي تر څو چې هغې باندې وهل نه شروع شوي یا یې قیدي کول نه شروع شوي، نو اکراه نه موجودیږي په کار د کفر کې او په کلام په قول کفري یا فعل کفري کې چې ته پې مجبوری دی شي چې دا قول کفري وکړه، دا فعل کفري وکړه، او کنه نو داسې به وکړم. صرف په کلام باندې، صرف په ژبې په تهدید باندې او ویرولو باندې اکراه نه شروع کیږي. یو انسان مکره کله ګرځي چې کله د هغې تعذیب شروع شو، هغې ته سزا ورکول شروع شو، وهل شروع شو، جیل شروع شو. او شیخ محمد بن عبدالله بن علي الوهیبي ده هم په خپل کتاب نواقض الايمان الاعتقاديه وضوابط التكفير عند السلف اولاني مجلد 230 صفحه کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه قول را نقل کړی دی، همدغه قول. او بیا وایي فشيخ الاسلام رحمه الله يفرق بين الاكراه على الكفر والاكراه على غيره من الاحكام. وشيخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرق کوي فما بين د اكراه کولو په کفر باندې او فما بين د اكراه کولو په غیر کفر باندې نور احکامو کې اكراه او په کفر باندې اكراه، دې دوه مینځ کې فرق کوي. بیا وایي فمن اکره علی الكفر لا يباح له التكلم بذلك الا بعد التعذيب. وایي څوک چې په کفر باندې مجبور کړی شو، نو داغه لپاره دغه کفر باندې تکلم او خبرې کول جایز نه دي مگر پس د دې نه چې په ده باندې عذاب شروع شي، د ده وهل شروع شي، د ده او د ده وجلو قصد شروع شي، د ده باندې کول شروع شي، اما غیر ذلك او هر چې د کفر نه ما سوا څوي نو فيكفي فيه الكلام والتخفيف، نو فایق صرف ویره ورکول او خبرې کول دمکی ورکول هم کافی دي. او شیخ حمد بن عتیق رحمه الله اغا بیا فرمایي فإن قيل ما الإكراه الذي يبيح التكلم بالكفر ويكثر تويلش چی اغه اکراه کومه یودا چی اغه په وجه باندې په کفر باندې تکلم جایز وی؟ نو وای فل جواب ان نقول جواب داده چی مونږ وایو السبب الذي نزلت فيه الايه هو ازهر ما فسر به الاكراه. وای اغه سبب د نزول د آیات، اغه قصه د نزول د آیات، اغه شان نزول د آیات چی آیات فاقی کی نازل شوه دی، فاقی قصه کی چی آیات نازل شوه دی، په کومه قصه کی چی د آیات نازل شوه دی، نو اغه ډیر کارا اغه صورت دی چی دغه اکراه په تفسیر کې دی شی او د اکراه وضاحت په کې دی شی. بیا وای قال البغوي رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. امام بغوي ویلی دی چې عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ویلی دی وای دا قول د الله تعالی چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، د سوره نحل یوسل شپږم نمبر آیات. وای دا آیات چې دی فی عمار، دا د عمار په باره کې دی، دغه په باره کې نازل شوی دی. واغه څنګه وذلك ان المشركين اخذوه واباه ياسرا وامه سميه وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما يعذبوهم، فاما سميه فانها ربطت بين بعيرين واوجي قبلها بحربه فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما اول قتيلين قتلا في الاسلام، واما عمار فاعطاهم ما ارادوا بلسانه مكرها غطوه في بئر ميمون قالوا له اكفر محمد فتابعه على ذلك وقلبه كاره، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمارا كفر قال لا إن عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. ومشركان عمار رضي الله عنه راوني وداغ بلاري راوني وياسر وداغ مور سمية او صحیب رضی اللہ عنہ او بلال رضی اللہ عنہ او خباب رضی اللہ عنہ او سالم رضی اللہ عنہ او کفار شروع شلو دیت عذابون ورکول او تکلیفون ورکول شروع کرد. هرچی سمیه رضی اللہ تعالی عنہ دی ظالمان دو دو خانو پا ما بین کی وطرلا ایو اخفی ورلا یو اوخ پوری وطرلا او بل اخفی بل اوخ پوری او پا عورت کی ورلا گزار ورکو پا نیزی سرا ناغ خو وجلشو تقبلها اللہ عز و جل او داغ خاون یاسر رضی اللہ عنہ هم وجلشو او دا پا اسلام کی اولانی شهیده او هرچی عمار رضی اللہ عنہ نو اغی کفارو عمار رضی اللہ عنہ تاویل پس دا اغینا چی پا کوئی دا میمون کی بیر میمون کی ورکتا کو او ورگوٹے کو ورطول چی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی کفارو کا او کهیوانا کی نو تام داسی وجود نو عمار رضی اللہ عنہ پا جبا باندی اغوی سر دا خبر او منالا چاو زب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی کافری ما زب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمانم خوالی زری مطمئنو پی ایمان باندی نو نبی علیہ السلام خبر کرده شو چی عمار کفر کرده نبی علیہ السلام ویل چی نا عمار دی ایمان ندک دی دا سر نواخ لتر قدم پوری داغی ایمان اغا طول ایمان ایمان دی او وقت لتل ایمانو بی لحمه و دمی او ایمان دا اغا دا وخی و دا وینی سرگر شوه دی دا اغا پا وخکی و دا اغا پا وینی که ایمان چلند کرده دی ایمان دا اغا نبی دی نفعتا عمار رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و هو یبکی عمار رو دنهو نبی علیہ السلام تراغی و عمار جرلی نبی علیہ السلام ورتوی ما وراک تحال دي تدي قال شر يا رسول الله نلت منك وذكرت آلهتهم بخير دير بدكار شويري ده معنى ده الله في غنبه تا پسی می رد بد ویلی دی او دو کفارو دا خدایان او بوتان دو دوی می خیسته ذکر کرده دی و دوی بانی می سنا و صفت ویلی دی نبی علیه السلام ورطوی کیف وجد تقلبک زردی سنگ مونده کرده و دا غواقی زردی سنگ و عمار رضی اللہ عنہ ورطوی چه زردی مطمئنو فی ایمان بندی الله رسول فجعل النبی صلی اللہ علیه وسلم یمسح عینیه وقال له ان عادوا فعد بما قلت فنزلت هذه الآیه نبی علیہ السلام ورلسترگی سترگو مانی گوتی راخ کلی لاسونی راخ کل ورطوی ویل عمارا که کافیران دست را بیادا سی معامله وکی تمو سر دا سی معامله وکا پا جبا باندی دا اکراح پا حالت کی اغوی سر کفر منل پا دا سی حال کی چه جرم مطمئنی پی ایمان باندی دا کار و سر بیام که وکا دا سی کار پیخ شو دا آیات نازل شو او مجاهد سی بیا شای نزول دا سی ذکر کرده چه یو قوم اوتل نخپل کورون مهاجرین ان قوما خرجوا مهاجرین فلحقتهم قریش فی الطریق فکفروا کارهین فنزلت الآية مجاهد سبوي چه خلق دخبلو كورونا مهاجرين وطل نو قريش ورپسيل ورالو دو دوی تعقیب وکو نو پلارا کی راگیر کرو نو آغوی صرف جب سر کفر وکو او زرن مطمئنو في ایمان بان دایات نازل شو او مقاتل سبوي انها نزلت في مملوك اكرهه سيده على الكفر دا دیو غلام پا بارا کی دیو مرئی پا بارا کی نازل ده چه خپل سيد او سردار پا کفر باندی مجبور کرو نو هر آغا چوک چه دا آغی دا فارا دا سی چه حاصل شی لکه سنگی چه دی کسانو دا فارا کم حالت حاصل شوی و نو دا آغوی دا فارم جایز دی چی په تلفظ سره صرف په ژبې سره کفر وکي ولی زړه سره نه ځکه عمار رضی الله عنه په کفر باندې تر هغې پورې تکلم ونه کړ چې تر څو کافرانو د ده پلار ووژلو د ده مور یې شهیده کړله او دا یې پخپله ووهو او په کوی کې یې ورزوړم کړ او دارنګې هغه کسان چې هغوی هجرت کوه او قریشو مشرکانو هغوی په لاره کې راګیر کړل او مجبور یې کړل په څه باندې په کفر کولو باندې او یا هغه مرې چې خپل بادار هغه په کفر باندې مجبوره کړو نو که داسې حالت چاته حاصل شودو چینی آگوی پا تعذیب باندی دا آگوی پا آگوی تا پا ضرر رسولو باندی دا آگوی پا وحلو باندی دا آگوی پا تعذیب اولو باندی شروع شو نو دا غینا بعد بیا قول کفری کول یا عمل کفری کول ورلا جایز گرزی دا دی وجه نا یحیی بن معین لوی امام دی دا ایمه و دا احادیثو نا او امام دی دا جرح و دا تعدیل کلا چی دا امام اهل سنه امام اهل سنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې اغه امتحان د مسالې د خلق القرآن راغې نو ډېر علما صرف په تهدید باندې صرف د ژبې په تهدید باندې چې ګوره اغه وخت معتزله او حکام او اوی تهدید کړو نو اغه دا خبره ومنله چې او قرآن مخلوق دی صرف په ژبې ومنله په زړه نه نو بیا امام احمد بن حنبل د دغه علما او نخفه وکړه چې امام احمد بن حنبل سخت امتحان تیر کو په جیلونو کې وهلی وخوړل لیکن دا با ثبات او با استقامت پاتې شو رحمه الله رحمتا واسعه نو بیا بعض علما لکه فایق یحیی بن معین هم امام احمد بن حنبل بیمار دی او له پښتنې لراغه د دغه امتحانونو ذکر وشو نو یحیی بن معین استدلال کوي امام احمد بن حنبل په وړاندې چې ګوره عمار رضی الله عنه هم کلمه د کفر ویلی وا او هغه مکره شوی او مجبور کړی شوی نبی علی السلام هغه ملامت نه کو نو ای امام احمد بن حنبل تولی مون ملامت کې. نو امام احمد بن حنبل د دنه مخ بل پله واړو او ویل ان عمار ضربوه وانتم قيل لكم نريد ان نضربكم. تاسو د عمار په منځ کې لوی فرق دی. عمار خو عملا په تعذيب کې وو، هغه باندې تعذيب اول شروع، هغه تعذاب ورکل کېدو، هغه د هغې پلار یې ووژلو، د هغې مور یې ووژله، خپله د ته عذابونه شروع شو، په کوی کې ورته غوټه ورکړله، کوی کې زوړن کو، د هغې نه بعد یې دغه کلمه د کفر وویل. او هر چې تاسو هستی ای ابن معین او داسې نور علما، نو تاسو ته صرف تهدید او دمکي درکړی شوه او تاسو دواره دا ومنله چې قرآن مخلوق دی. دا خبره په کتاب الدفاع عن اهل السنه والاتباع د شیخ حمد بن عتیق اتیشتمه صفحه کې چې کوم تبع د مکتبة الهدایه ده پای کې دا ذکر دي. او حافظ ابن حجر هم ویلي دي چې والمشهور ان الايه المذكوره نزلت في عمار بن ياسر. مشهور ده چې دا آیات الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، دا آیات د عمار رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. فتح الباری کې 12 مجلد 312 صفحه کې حافظ ابن حجر دا ویلي. همدارنګه دکتور عبدالکریم زیدان ده هم وی واما اذا كان الاكراه ملجئا فالافعال بالنسبه اليه ثلاثه اقسام. اكراه چې کله اكراه ملجئ اكراه تام وي، نو افعال په نسبت سره دي اكراه ته درې قسمه دي. نو اول قسم وی دا دي الافعال التي اباح الشارع اتيانها عند الضروره كشرب الخمر واكل الميته والخنزير فهذا يباح للمكره مباشرتها بل يجب عليه اتيانها فاذا امتنع اثم لان الله تعالى اباحها وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب فلا يجوز تركه. يو كو اغا افعال دي چه بدس افعالو بانده ده سري اقراهو شي چه اغي تشريط را تك پو وقت ضرورت کی جائز گرزه ولیوی، لکه ده شراب اسکل یا ده مردار خوالل یا ده خنزیر خوالل، نو ده مکره ده فرده جائز دي چه داو کی، بلکه وربانی واجب دي چه ده ترا تك بو کی. خو که ده نزان منع که او شراب و نسکل سره ده شراب و پسکلو بانی مجبور کرده شو، مکره کرده شو، او اغا ده شراب و نزان و ساتا و وجله شو، یا ده خنزیر یا ده مردار په خوراک باندې مجبور کړل شو وینه خو ځانی ته وساتو وجلې شو، نو وې دې ګناهګاری پی ځکه تعالی خو اسیم د ضرورت په وخت کې الله پاک دا شین حلال کړی دی. نو خو وکړه کنه وې دویم قسم افعال هغه دی هو الذي يرخص في فعله عند الضروره فاذا فعله فلا اثم عليه، چې د ضرورت په وخت کې دا غي کول ته جایز وي او کدي وکړو ګناه پی نشته. ولی وین امتنع حتى لاحقه الاذى كان ماجورا، او کچې ته ځان ته بچ کو او څه تکلیف ورور رسیدنه د ته پکې اجر وي. وي ومن هذا القسم اتيان افعال الكفر وقلبه مطمئن بالايمان، د دې قسم نه دا هم دی چې یو سړی د کفر افعال ترا تګو کی په داسې حال کې چې زړی مطمئنی په ایمان باندې. نو که یو سړی مکره کړی شو د قولی کفر باندې یا فعلی عملی کفر باندې او هغه سړی دا وکړو، نو ګناهګار نه دی. خو که ځان بچ کو، یعنی ځان د دې کفر نه بچ کو او هغه په دې وجلې شو، نو د تفقه اجر دی. الوجیز فی اصول الفقه یوصل صفحه ده. اندارنګي شیخ ابن فوزان هغه وای فالله سبحانه و تعالى لم يستثني في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه الملجي. وي بأقوال كفر يوبان التلفظ كول دا دين الله فاك استثناء ندا كري جو سلاف تلفظ وكي بأقوال كفر يوبان دي دا دين الله فاك استثناء ندا كري مگر بحالة دا إكراه ملجي كي أغا إكراه چه أغا إكراه تام وي. نو پا إكراه تام صورت كي يو سلاف جائز وي چه قول كفر يوكي پا كفر قول باندي رات تغوكي أو زلي مطمئن في إيمان باندي. منتقى من فتاوى الفوزان اتم مجلد 15 صفحه کې دا خبره را نقل ده. د دې بیان نه بعد مونږ ته دا واضح شو چې هغه خلق چې دا غوینه دا قول صادریږي، یعنی هغه خلق چې دا غینه قول مکفر یا فعل مکفر صادر شي او بیا عذر پیش کوي چې دې مکره دی، او حال دا چې هغه دا چا د تهدید د قتل نه ورکړي، هغه نه چا د اندام پرې کول یا د سخت وهلو تهدید نه ورکړي، مجرد خوف موجود دی، مجرد ویره موجود ده. که زه دا کار ونه کړم، دا کفري قول یا دا کفري فعل ونه کړم، نو شاید چې زه ونیولی شم، شاید چې زه ووژلې شم، صرف ویره موجود ده. او دغې ته اکراه وای، نو د دغسې خلکو د دغې عذر بطلان د دې اقوالو د علماو نه څرګند شو. مجرد خوف دا خو اکراه نه ده، بلکه د اکراه او د مجرد خوف په منځ، مجرد ویره او د اکراه په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسمان او ځمکې په منځ کې چې فرق، بالکل واضح فرق دی. او دلیل په دې فرق باندې دا دی چې مطلق ویره، خوف او خشیت دا اکراه نه ده، تر څو چې اکراه ملجی نه وي واقع شوی، نو دغه خوف او خشیت دا عذر نه دی، دا مانع د تکفیر نه نه دی. مطلق خوف او خشیت دا مانع د تکفیر نه نه جوړیږي، دا عذر مقبول نه جوړیږي، ځکه خو الله تعالی فرمایي فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سوره مائده سلور سوره ختم نمبر کہ اللہ فرمائی خلق نہ میری گئی مانا ویری گئی زما فایتون باندې پیسې ماخلی زما فایتون باندې دنیا مغر کوي څوک چې د الله په فیصلو باندې پیسې ویني کی دا کافران الله د مخلوق نه د ویریدلو دینه منع کړی نو چې کله د کفارو سره د مسلمانانو په ضد د کفارو سره کومک کول دا کفر دا ارتداد دی فیصله کول په غیر دا قانون باندې چې الله را لېګل دی دا کفر دی د الله په قانون باندې فیصله پر خودل کفر دی قوانین وضعیه او ته فیصله وړل کفر دی هغه مشرک او کافر او مرتد ته چې دا کفر او داغی شرک بواح کفر او شرک وی هغه ته کافر نه ویل دا کفر دی نو په دې کارونو کې مجرد خوف او ویره دا رخصت نشي جوړېدلی تر څو چې اکراه ملجنه واقع شوي او نن ورځ چې څومره کفر کوونکي دي څومره کفر کوونکي دي مرتدین دي دوی دا کفرونه په خپل اختیار سره کوي ولی ځکه چې خپل هغه رزیل کرسی وساتي خپل هغه د دنیوي دبدبا او وقار او دا وساتي او خپل خېټي دا خپل تنورونه ډک وساتي او ژوندونه خوشاله او د مزو تیر کی د دوی لپاره باعث په دغه کفرونو باندې سب د کفارو رضا کول وي د دې لپاره چې د دوی سلطنت وګد شي د دوی کرسي غټه شي او د دوی تنخواه غټه شي دوم دلیل د دې لپاره چې مطلق ویره ان خوف خشیت دا اکراه نه ده دوم دلیل الله تعالی فرمای یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصابوا في انفسهم نادمين سوره مائده يوفن دوفن دوسن نمبر اياتن كي الله فرماي اي مؤمنان يهود ونصارى دوستان مني سي دا يهوديان ونصارى دا بعضي دا كافران بعضي دا بعضي دوستان دي وګور مؤمنانو کي چې د تاسو نه څوکم دا سره دوستی وکي محبت وکي نصرت وکي کومک وکي نو دا کس دا وینشمیرل کی الله رب العالمین ظالم قوم ته هدایت نه کوي بیا الله وای ته به ویني هغه کسان چې دا وی پزړونو کې د نفاق مرض دی هغه به د کفارو په دوستی کې عجله کوي سرعت بکی جلتی بکی او دلیل بس پیش کی یقولون نخشان تصیبنا دائره مون پدی ویریگو چه مون تپس تکلیف ورسی نو اللہ رب العالمین دا دی منافقانو دا عذر پدی ور ختم کو چه داستاسو ویرا داستاسو ویرا دا دلیل نشی جوری دا دقی کفر دا ارتکاب دفاع یعنی ویرا اکراه ندا زک اکراه چه دا خو مانع دا دا موانع دا تکفیر نا دا عذر مقبول دا ولی ویرا ویرا مانع نشی کی دا موانع دا تکفیر نا ویرا عذر مقبول نده او کچر تا ویرا مطلقاً عذر شی دا کفر فی ارتکاب کی او یا معنی شی دا موانع دا تکفیر نا نو دا سوک دی چی نویری گی دا بلا سوکی چی اغبا دا دخمن دا دی جازونو دا غلم بحار نا او دا درونونو دا وارونو نا دا دی حبتی وارونو نا او دا کفارو دا دی ضربتی توفونو نا او دا غوی دا کروزونو نا دا بنویری دا چوک وی عسا ان تکرهو شیان ای صحابه چون ایماندار خلقو خود آغی پا بارا که اللہ فرمائی چی تاسو با جو شیع بدگرنی اللہ با تبکی خیر وچی این مرگ مرگ خو کریه طبعی شیره ار انسان کی ویری نن چی دا خلافت اسلامی مجاهدین دا طول کفری و مرتد نالی پا مقابل کی ولال دی او دا فولاد و پشان دا فولاد و یو فولادی غر پشان مقابلی کی دسی نا چیز دی پزلونی کی ویرا نشتا مرگ خو کریه طبعی دی ولی دو دوی مخیتا دا اللہ رضا دا دا اللہ مخ دی جنتون دی خوری و غلمان دی آغا جنتون و آغا سزاگانی او آغا بدلی چه اللہ فقط تیاری کردی دی مجاهد دفارا آغا غورا کئی او جهنم مخیتا دی ندی وجه نه دنیاوی ویره فزان باندی برداش کردی دا مرگ نخواد انسان ویریگی که چرتا مرگ نویره دا مانع دا تکفیر نوی نو بیا با جهاد نفرز که دلی بیا با هجرت نفرز که دلی هر هجرت کی پسلگون ویری دی پا هر جهاد کی پسلگون ویری دی دا هجرت او دا جهاد فرض که دل دا دلیل دا دیده چه مطلق ویره دا مانع نیشی جوری دیده تکفیر نه دا عذر مقبول نده دا فاره دا کولو دا کفر شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدی رحمه الله دو سوره انفال دروشتم نمبر آیات ذالک بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة دا آیات ذکر کرده او بیوائی فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة وذكروا أن الصحابية إذا الله تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله، لكن خوفا منهم أنه كافر بعد إيمانه. فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة بالإحصاء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه؟ وإذا كان هذا فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ الضرر الصنية في الأجوبة النجدية لسم مجلد نهم صفحة. وديك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله رحمة واسعة جدا غايات راولده جدا آيات ترجمة دادا جدا كافران ودا كفر دا دي وجه نوكو جدا دنیای فاخرت بانی ورکلا بیا وای کله چ علماء دا خبر ذکر کړی دا چې دا آیات د صحابه په باره کې نازل شوی دی چې کله د صحابه لرا د مکی کفارو په فتنه او په امتحان کې واچولو د دوی په باره کې آیات نازل شو. او علماء به دا ذکر کړی دي چې صحابي کله شرکی خبره وکړي په خپل ژبه سره سره د دین چې په زړه کې وسره بغض او عداوت لري او د کفر والا سره عداوت او دښمنی لري، لیکن په ویر سره دا خبره وکړل او دنیا یې غوره کړه په آخرت باندې. نو علماو دا ذکر کړي چې انه کافر، دغسې کس کافر کیږي پس د ایمان نه. نو بیا به څرنګه هغه موحد زموږ په زمانه کې چې په بصره کې اوسیږي یا په احصا کې یا په مکه کې یا نورو ځایونو کې حسب د کفارو نه د ویرې د وجې نه لا فی اکراه نه وي شوي، اکراه ملجبي نه وي شوي او دی کفر وکړي، نو دغه موحد به څرنګه معاف شي؟ او بیا لا دا چې د کفارو سره ملګری شي، د هغې سره یو ځای اوسیږي، د هغوی د ډلې نه شمېر وي، د هغوی په فوج کې وي، د هغوی په اردو کې وي، د هغوی په پولیسو کې وي، د هغوی په یعنی د هغوی د ډلې نه وي، او بیا د هغوی سره کومک کوي د هغې په شرک باندې او د هغې د شرک په تزیین او ښایسته کولو باندې. او بیا دا هغه څوک به څنګه وي چې د موحدینو په قتل باندې او د هغوی په وژلو باندې حکم کوي او خلک ترغیبوي دې ته چې موحدین ووژني او د کفارو په دین باندې پاتې شي. انا لله و انا الیه راجعون. شیخ محمد عبدالوهاب نجدي رحمه الله هوبهو زموږ د زمانې تصویر پیش کړی. ای هغه صحابه پریک ده، هغه موحد پریک ده، راشه نن زمونږ د زمانی علما وګوره. ای شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب نجدي رحمه الله راشه زمونږ د زمانی علما نن وګوره. که ته ژوندی وې او دا دې لیدلی وې نو ته به دته ګوته په غاښ حیران پاتې شوی. نن زمونږ د زمانی علما د کفر تایید کوي، د کفر په سب کې ودرېږي، د هغوی سره په یو ځای کې ژوند کوي، د کفارو په سب کې وژل شوي کسان خپل وروڼه ګڼي. هغه لاڅکې نن د خلافت اسلامیه د مجاهدینو په ضد هغه طالبان چې پرون یې د اسلام او د شریعت دعوی کولې نن روس ته لاس ورکوي، روسانو ته لاس ورکوي، زموږ د ابا او د اجدادو دښمنانو ته، یو نیم میلیون د شهدا او قاتلینو ته لاس ورکوي او امداد ته غواړي چې راکه ماته کلاشین، راکه ماته اسلحه چې زه د خلافت مجاهدین د لوجنم، زه خلافت د مینځه ویسم، زه د مسلمانانو دبدبه د مینځه ویسم. هغه خلافت چې په هغې باندې د مسلمانانو عزت را معادیږي، په هغې باندې د مسلمانانو غیرت را معادیږي، د مسلمانو قوت پرې را واپس کیږي، هغه درله د مینځه ویسم. نن د روسانو نه کومکونه اخلي، نن د شیهو نه کومکونه اخلي، هغه شیه چې زما د مور د عایشې رضی الله عنها د ام المؤمنین د نبی علیه السلام محترمه بیبي د هغې دښمنان دي او هغې ته زناکار وایي او ټول صحابه کافر ګڼي، د ابوبکر دښمنان، د عمر او د عثمان دښمنانو ته لاس ورکوي او د هغې نه کومکونه اخلي، د خلافت اسلامیه د مجاهدینو په ضد د استعمالولو او د خلافت د مخې نیولو دپاره د شیعګانو نه، د روافظو نه، د اسلام د صحابه و زموږ د نیکونو د دښمنانو سره لاس یو کوي او د هغې نه کومکونه اخلي او د هغوی په عوامرو باندې د خلافت اسلامیه مخه نیسي او دوی دې بیا کافر نه وي او دوی دې بیا مسلمانان وي. ماشاءالله شاباس په دې ښایسته اسلام باندې. که اسلام داسې وي نو بیا خو د ټولو نه غټ مسلمان ابو جهل، که اسلام داسې وي نو بیا خو د ټولو نه غټ مسلمان هغه ابو لهب و چې د نبی علیه السلام مقابله یې وکړه. او نن د نبی علیه السلام د صحابه و دشمنانو سره لاس یو کیږي او د خلافت اسلامیه مخه نیول کیږي. او نن هغه علما چې هغوی ځان ته د توحید والا وي، هغوی ځان ته د قران او د سنت نسبت کوي چې موږ د قران او د سنت والا یو، هغوی د دغه شیعه حکومتونو نه تایید کوي چې نن کوم د افغانستان په سیمه کې یا د پاکستان په سیمه کې کوم حکومتونه دي د شیعه د هغې په تایید کې لګیږي او د افغانستان زنده باد او پاکستان زنده باد چیغې وهي او د استحکام پاکستان افغانستان او استحکام افغانستان د فار چغي وای دو سوره مائده د آیات نچی کوم د آیات چې فطر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره الذين دا واضح شل لمت واضح معلوم شو چې مجرد خوف د کفار او د تکلیفونو نه د کفار او د اذیتونو نه مجرد خوف دا عذر مقبول نه ده دا مانع نه ده د موانع او د تکفیر نه د کفار سره موالات کول د مسلمان فزید سد دی وینه چې زه کافر نه ویریږم نو د دې لپاره دغه خبره دغه ویره دا کافی نه ده دا عذر مقبول نه ده د مانع نه ده د تکفیر نه او کچیرته مطلق خوف او ویره دا عذر وی او رخصت ورکولې مسلمانانو ته په موالات کولو کې د کافرانو سره نو الله رب العالمین به ولې دغه خلکو ته کافر ویل نه خوف ویره خشیت دا سړی ته اجازه په تقیه کې ورکوي ولی موالات نصرت کومک کول فدی کې خوف او ویره دا مرخص نه دی اجازه ورکون کې نه دی دا معنی نه دی د موانع او تکفیر دا عذر مقبول نه دی ولی تقیه بیل شه ده تقیه خدا چې صرف په جبه باندې وسره موافقت وکي په جبه باندې وسره موافقت وکي سمدارات وکي د کافر د حکومت لاندې وسیږي او د تیخت لار دی نشته نو دا غي نظام بچ کولو د لپاره د سې یو څه خبره وکي چې هغه په تافوی نشي چې دا مې دشمن دغه تقیه کول دا جایز دی تعالی فقط د کفارو د ویره د وجنه ولی د ویره د وجنه موالات د کفارو سره د کفارو سره کومک کول د کفارو سره فساد کې ودرېدل دا وایي نه تایید کول دا جایز نه دی او نه د دې کفرونو د لپاره دا مانع جوړې دي شي بلکې کڅوک دا کارونه وکي او ویره ځان د لپاره دلیل پیش کړي نو د کفر کې واقع دی د کافر دی د مشرک دی د مرتد دی دریم دلیل چې ویره دا مانع د موانع د تکفیر نه دی هغه قصه د هرقل ده کوم چې د روم بادشاه دی د ناشنا قصه د خپل قوم سره د چې کله د نبی اسلام رسالت او پیغمبري ورولسه ده نبی علیه الصلاة والسلام هرقل اسلام ته دعوت نو هرقل په زړه کې مینه د اسلام سره رااله اراده وکړه چې اسلام قبول کړي لکه د خپل قوم نه ویریده چې دا قوم به مې ملکی قوم به مې وژني لکه دین نصارا نور د دین علما چې هغه کله د اسلام د راوړلو د اسلام د قبولولو اراده کړو نو دوی وجدي نو دوی ویره درې داسې ما ونه وژني نو په خپل قوم باندې امتحان کولو اراده وکړه امتحان یې وکړ نو هغه سره موافق نشو نو د اسلام رانو دغه قصه چې دا په بخاری او مسلم کې ذکر ده او فرید د بخاری کې الفاظ داسې دي وای ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي فادن هرقل علماء الروم في دسكره له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي هرقل تكل اراده وكله الاسلام جزء اسلام قبلهم خراشه په طریقه باندې قبلهم نو هرقل يخبل ملګری ته چې روميه کیو او په علم کې دده پشانو ناغته خط ولیکو او هرقل خپل حمص طلعو نو حمص تر هغه پورې پرې نه خوړو حمص نه تر هغه پورې را نه تر دې چې د خپل ملګری چې دوت خط لګرو هغه خط ورته راورسید او داغه رای دده د رای سره برابر و چې دا نبی حق دی محمد صلی الله علیه وسلم دا حق دی نو هرقل دروم علما او ته اعلان وکاو او په یو خاص قصر او بنگله کې راجم خپل حمص کې او به خپل پهرداران او چوکیداران او فوجانو ته ویل چې دا دروازې چاک چاپیر ټول دروازې بندې کړي او د یو چت سینا د قوم طرح کارا شو او غټه جلسه او یو غټه اجتماع جوړ کړي و د علماو د پوهانو او د فوجي مشران او ورته د برنه راه کارا شو ویل اے رومیان تاسو خوخه ده چې تاسو کامیابی ومومي او رشد والا شي او تاسو د بادشاهي تاسو سره فاتی شي نو کدا کارم فخوي نو دا کوم نبی چې وسرګن شوی دی د دې نبی سره محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي راځي چې اسلام قبول نو روایت کې راځي فحاصو حيث تحمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت نو وای دی خلکو کې یو دم نفرت پیدا شو او دروازو طرف ته منډه کړو د دین وطن د دې ځای نو خلک چې دروازو ته راوړسه د نوې کتر چې دروازې خو بندې کړې شي وي دوی په مخه کې نو وای هرقل چې کله د دوی نفرت ولیدو او د دوی د ایمان نه مایوس شو او نه امید شو نو خپل فوجینو ته ویل ردوهم علی بدر وفس کې داخله او دغه وخت ویل اني قلت مقالتي انفه اختبر بها شدتكم على دين فلقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل وی داخل ما ته دې را واپس کړي چې را واپس کړي ما تاسو باندې امتحان کوو تاسو می قتل چې تاسو خپل دین باندې مضبوط استه کنه او کناسه مزبزب استه او ډی راوړي چې کله قوم د دې د خبره واوري دا چې اوه ته خپل مون باندې امتحان کوو نو بس په سجدو شلو ورته او بیت د خپل دغه بادشاه هرقل نه راضي شو دا د هرقل هغه قصه وه او کوم چې د نصارا او د خپل علماو د وجلو قصه ده نو حافظ ابن حجر په خپل شرحه فتح الباری کې ذکر کړی ده چې د دې حدیث په شرحه کې راوړي حافظ ابن حجر د هرقل په باره کې وایي وکانا يحب ان يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلم باسلامهم فما ايس من الايمان الا بالشرط الذي اراده والا فقد كان قادرا على ان يفر عنهم ويترك ملكه رغبه فيما عند الله والله الموفق ويدي هرقل داخو خولا چې دا خلق د خبره اومني او د سره به د بادشاهین پاتشي او دیو م اسلام راوړي او دا خلق بم د سره اسلام راوړي خو چې کله د خلکو د ایمان نه امید شو مگر په هغه شرط سره چې دې اراده کړو یعنی دویل کدی خلق ایمان راوړو او زما بادشاہی پکې برقرار پاتې کېدل نو زما ایمان راوړو نو په دغه شپ سره د دې ایمان راوړلو د خلکو نه امید شو نو بس ایمان یې قبول نکو او کدا نه وې نو الا فقط کان قادرا علی ان یفر عنهم دغه په دې قادر وکړه چې د دې خلکو نو تختی او خپل بادشاہی پریدي او د الله په وړاندې چې کوم جنتونه دی هغه غوړی کی په دې قادر وکړه فتح الباری اول مجلد درسه لوي صفحه کې دا خبره حافظ ابن حجر ذکر کړي نو دا حدیث د هرقل چې دی دا دلیل شو پدی چې د هرقل ویریدل د خپل قوم نه دا مانع ده د تکفیر نه نو او د کفر د فاره سبب څه شو جوړ شو هغه اقرار نه کول په شهادت یې باندې او په دې باندې اقرار واقع نه و ځکه د قدرت پدی رسیدو چې د دوی نه وتختی لکه حافظ ابن حجر رحم الله چې مخکې قولم د پیش کو څوک چې د کفارو د ولقین او د کفارو د حکومت د زینا په تیخت باندې قادر وي نو هغه نه هرقل خو قادر په دې باندې چې د دوی د مننه وتختی او ایمان قبول کړي نو ول ته هرقل دا ویرا که زه چیرته ایمان قبول کم او همداسې په بادشاهي فاتح شم نو دا خلک ما وژني نو دا خوف د ده دپاره مانع د تکفیر نه نشو کنه نو اوس هرقل ته مونږ کافر وی او که مسلمان نو دا رنګې هر هغه څوک چې د هغې نه اقوال مکفره یا افعال مکفره صادر شي داسې قولونه داسې ویناګانې چې هغه وینا کفري وي یا داسې کارونه چې هغه کارونه کفري وي دا دې صادر شي د دې وجې نه چې دی ویری د کافرانو نو دا ویره د د کافرانو نه دا مانع نه دی د تکفیر نه دا عذر مقبول نه دی ولې زمونږ د زمانی مرجیه او د شیخ الاسلام تیمه په یو قول باندې استدلال کړی دی چې دا خوف عذر دی څوک چې حاکم هغه حاکم هغه بادشاه چې بغیر د منظر الله باندې فیصله کوي یا د مسلمانانو په ضد د کافرانو سره کومک کوي او یا د الله په قانون باندې فیصله پریږدي او یا قوانین وضعیه او ته چې کوم د شریعت اسلامي سره متصادم قوانین دي هغه فیصله وړونکی وي نو دا نه کافر کی چې کله د ده سره ویره موجود وي او دلیل څه پیش کوي د شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یو خطا قول دی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله یو متبحر عالم دی یو بحر دی داسې بحر دی چې ساحل نه لري لیکن بیا هم عالم دی انسان دی خطا کیږي او د دې وجې نه دا قول خطا دی دغه خطا قول باندې مرجیه او استدلال کړی دی شیخ الاسلام تیمیه قول څه دی اول زه دا قول ذکر کوم شیخ الاسلام تیمیه وایي وكذلك الكفار من بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عندما في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتق الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة أو بأوي وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمسة ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن بأوي والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتطار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصلي لم يجب عليه القضاء في أزهر قول العلماء. وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، هو أحد الوجهين في مذهب أحمد. وكذلك صير الواجبات منهاج السنة النبوية بينزم مجلد يصل للسما صفحة أو مجموع الفتاوى الشيخ حسين بن تيمية للسما مجلد دوسوا بينزل لسنا واخلا تردوسوا بينزيش صفحة فوري. دا عبارة دا خطا عبارة فدغي كتابونو كي دغي صفحو كي ذكر ده وي آغا كفار چه أغيطة دا نبي رسام دعوت رسيدلي فداري كفر كي او پدي پوشوه چه داد الله رسول ده و ايمان پي راولي او پا آغا دين باني ايمان راولي چه كم پا نبي عليه السلام نازل ده او دا الله رب العالمين نا دخبل طاقت مطابق دخبل استطاعت مطابق ووي ريگي لكا سرنگي چه نجاشي او دا نجاشي نما سوا نور خلقو دا کار کرده ولی ممکن ورته نشي دا چه هجرت دار الاسلام ته وکي او دا ورته ممکن نشي چه طول شرعي دا اسلام دا دي التزام وکي او آغا پا ځان باندې اومني ولی زکه چه دا هجرت ما نوی خلقو منع کرده وي او دا اظهار دا دین خپل منع کرده شوی وي خپل قوم منع کرده وي او دا سه څوکم خواته نه چې هغه ته ټول شرایط اسلام وخی نو دا مؤمن دی او دا جنتی دی. بیا وای شیخ الاسلام تیمیا رحمه الله د دین وروسته وای ډیر شرایع الاسلام داسې وو چې نجاشی په هغه کې نو داخل شوی ولی زکه د دغه احکام او شرایع د اسلام نه دی عاجز وي نو هجرت و نه کو جهاد و نه کو د بیت الله حج و نه کو وای بلکې د سری وې تم شوی دی چې د پنځه منځون هم نه کول او د میاشتې د رمضان روجه به هم نه نیول زکات شرعی به هم نه ورکو ولی وای زکه کدا کارونه کړی وي نو قوم ته ظاهرېدو نو قوم په ده باندې انکار کوو قوم به نه منه دی مشر او د لپاره دا ممکن نه و چې د خلک مخالفت وکړي. شیخ الاسلام کیمیا دا وینا کړې ده او بیا وایي مونږ یقینا پوهیږو چې نجاشی ته ممکن نه و د دغې خلکو د حبشو په منځ کې په قرآن کریم باندې فیصله وکړي ځکه قوم دی نه پرېښود دې کار ته او ډېر کرتې وایي داسې هم شوي دي چې یو سړی د مسلمانانو تتاریانو په منځ کې قاضي مقرر شوی دی بلکې امام او د هغه په نفس کې به په هغه په زړه کې به ډېر کارونه د عدل وو اراده د دې به و چې په هغې عمل وکړي لیکن دا به ورته ممکن نه بلکه دغه څو کوچې د دې کارونه معنا کول به او الله رب العالمین یو چاته تکلیف نه ورکي مګر څومره چې داغه طاقت وي. بیا ورسته وای د مسلمانانو په منځ کې خلاف نشته چې څوک په داری کفر کې وي او ایمان راوړي وي د هجرت نه عاجز وي نو په دې باندې شرایع واجب کیږي نه هغه شرایع چې دیت نه عاجب وي بلکې وجوب دا به حسب الامکان دی څومره چې سړی ته ممکن وي قدرتمن وي هغه نه سړی باندې احکام واجبي وي همدارنګه یو سړی چې د څه شي په حکم باندې عالم نه وي مثلا یو سړی پوی نه دی چې مونږ په د واجب دی او ډیره موده داسې پاتې شي چې مونږ یې ونه کړو په ده باندې قضا واجب نه ده لکه دو علما په دې کې دوه قوله دي نو هغه ازهر او ډیر مشهور قول هم دی دا د امام حنیفه قول هم دی د اهل ظاهر قول هم دی د امام احمد بن حنبل هغه په قولونو کې یو قول دی او ځان له دا مونږ نه نور واجبات هم داسې نو دا عبارت د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دکتور عبدالقادر په خپل کتاب الجامع فی طلب العلم الشریف دې نامې کتاب کې راوړی دی او ویلي چې دا عبارت د خطا دی وای اشتمل کلام ابن تيمية السابق على صواب وخطأ للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله دا عبارة ديك صواب مشتا وخطا مشتا ديك حق مدى وباطل مكشتا. وأما الصواب فهو أن العاجز عن شيء من الشريعة سواء من جهة عدم التمكن من العلم به أو عدم القدرة على فعله فهو معذور لا إثم عليه. الصواب أو حق خبر بك دا تيوسرى دكم أحكام الشرعية عاجز وي يا علم به حاصل ني يا داغي بقوله بأن قادر ني دا سرى معذور ليه فدو جنا نشتا دا خبر وخطا ندا دا تيك دا حق. وأما الخطأ او هر چی د شیخ الاسلام تیمی رحمه الله په دغه قول کې کوم خطا خبره ده هغه دا ده وی فقول الشيخ الاسلامي ان قوم النجاشي وهم كفار كانوا لا يقرونه على الحكم بالقران هغه دا خبره ده شیخ الاسلام تیمی خطا ده چې د نجاشي قوم چې د نجاشي قوم دا کفار او دوی دی حبشو بادشاه دی نجاشي لره په دې باندې نه پرې خو ده چې د دوی په منځ کې فیصلې په قران باندې وکړي او د دې لپاره دا ممکن نه و چې دوی د دې مخالفت وکړي او د دې په قران باندې عمل کوي دا د شیخ الاسلام تیمی هذا كلام خلاصة وبيوي وهو خطأ دا خطأ قول دي. وهذا القول لا يصار إليه في الأصل إلا بعد إثبات بلوغ الأحكام الشريعة إليه إن دي قول تبقى ألا رجوكي إلي شيخ الإسلام يتمي دي قول تا جكلا دا سعبية شي أو نجاشي تطول أحكام دا الشريعة رسيدلو أو دا داغي أحكام الشريعة التزام ونك فس دا رسيدونا أو دا خبرة سوكم نشي سعبية ولي نين شيخ الإسلام يتمي سعبية ولي شي أو نبل سوك بس هي نقل سرا دا سعبيتنا بلكي واي بل الظاهر خلاف داري بلكي ظاهرة دا خبر ذي التدا ولي وكما يدل عليه حال الصحابة العائدين من الحبشة كم صحابة دع حبشة نرى جرزيدلو دعوي حال فدي دلالة كي ندوم رخبرة كول فكار دي أو دا كافي دي شو يلشي احکام دا شرایط اسلام نجاشی ته رسیدلی نو وی فیکفی القول بان الشرائع لم تبلغ النجاشیه فلم تجب علیه نجاشی باندې دا احکام باندې عمل کول زکه واجب نو چې دا ته رسیدلی نو او هر چې دا خبر عمل قول بان قومه كان ينكرون عليه ولا يقرونه فهذا محض الظن والتخمين دا خو صرف محض ګمان دی او تخمین دی چې دې که عمل کول نو قوم مخالفت کو د قوم د مخالفت د وجه نه دا عمل ونه شو کړی په شرایط د اسلام دا خبره خطا ده او بیا وای که چیرته دا عذر وي نو په نن وخت کې چې څومره مرتدین حکام دي تواغیت نو بیا خو دا د دوی دپاره هم عذر جوړېدی شي دوی ولې د امریکا او د انګریزانو په قانون باندې فیصلې کوي ځکه چې ویریږي د دغه نه د امریکا نه ویریږي د خپل قوم نه ویریږي د ملل ملحده نه ویریږي نو ځکه په قرآن فیصلې نه کوي ځکه په حدیثو فیصلې نه کوي خو دا عذر دا بارد عذر دی او دا عذر نشي کېدی بیا علامه دکتور عبدالقادر حفظه الله عز وجل وسدد خطاه وحفظه من كل شر وثبته الله على الحق والصواب اغوي وي وقد قال ابن القيم عكسه تماما الشيخ حسين تيمچ دا خبره کړی دا د دې بالکل الټه د قیمتي شاګرد ابن القيم حافظ ابن القيم رحمه الله دا الټه خبره کړی اواغه دا چې ان النجاشي ازهر دينه او ما علمه من الدين ان النجاشي خپل دین سرګن کړی و اسلام او د دین نه چې کوم احکام زده کړی و غي سرګن کړی وان قومه اطاعوه او د دې نجاشي قوم حبشو ده خبر من لي واسلام وصر من لي وان هرقل علم باسلامه او هرقل ده في اسلام باني بيشو هرقل بدي بيو جن نجاشي اسلام قبل كرير ولي ولان النجاشي كان يدفع له خراجا ولما اسلم امتنع من دفعه واذا كدي نجاشي به هرقل تا چاند ور كولا ده باندي يو تكستا كلا واغ بول ور كو هرقل تا ده كاغي مشرو خو چكل ده اسلام قبول كن نجاشي نو ده دغي تكس ور كولا نو ده مناش بني دركم نو يو سره چدي سيوي اغه د هرقل سره د مقابله ته ودریږي چې نه درکم اغه چاندت معنی کوي اغه ټیکس ورکول تی معنی کوي او به خپل قوم په مابین کې بدی ویلي چې په قران دې فیصله وکم او اسلامي احکام دې عملي کما نه دا خبره خطا ده د دې وجنه شیخ الاسلام حافظ ابن القيم رحمه الله فزاد المعاد کې ذکر کړی دی د ذکر کوي هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته الى الملوك وغيرهم درهم مجلد شبك سوا صلور نبي صفحكي فهيك دا سيدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص الى ملك عمان دو عمان بادشاته نبي عليه السلام عمرو بن العاص واسطو يدعوه الى الاسلام جدا دو عمان بادشاه اغي اسلام تدعوت كو دو عمان بادشاه سوكو جيفر واخيه عبد ابن الجلندي جيفر او داغ ورور عبد چې دواړه د جولندی بچیو جیفر او دغه ورو د دواړو ته عمرو بن العاص واسطو نبی علیه السلام فسأل عبد ابن الجلندی عمرن نو دا عبد ابن الجلندی ته د جیفر ورو د عمر رضی الله عنه پختنه وکړه نو فقال فيما رواه عمر رضی الله عنه کوم روایت کړی فای کی داسی الفاظ دي چې عمر رضی الله عنه وای فسألني اين كان اسلامه د دې جیفر ورو ما نه پختنه وکړه چې ستا اسلام چرته وي یعنی تا اسلام چرته قبول کړی دی نو ما ورته ویل قلت عند النجاشي ما خو د نجاشي په خوا کې اسلام قبول او واخبرته ان النجاشي قد اسلم او قديم خبر كچ نجاشي هم اسلام قبول کړي د عمان بادشاه او دغه ورور عبد ابن الجلندي هغه ته عمرو زه دا خبر ورکړی دی چې نجاشي هم اسلام قبول کړه او ما د نجاشي په خوا کې اسلام قبول کړه نو قال فكيف صنع قومه بملكه نو عبد ابن الجلندي راته ویل چې ها نجاشي چې اسلام قبول کړه هغه سره قوم داغه د بادشاهي په حق له څه وکړو نو فقلت اقروه واتبعوه نو ما ورته ویل چې هغه خو بس بادشاهي پرې خوړو یعنی مطلب په بادشاه حد باندې پرې خود او تابعداري وکړه ټول خلکو سره ملګری شو قال ول اساقبه ول رهبان تبعوه ان د دین علماو د نصرانیت علماو او غفرانو هغه هم د دې تابعداري وکړه قلت نعم او ته چاو هغه ټول سره ملګری شو نو عبد ابن الجلندی راته وای د جعفر ورور انظر يا عمر ما تقول انه ليس من خصله في رجل افضح له من الكذب يا عمر ابن العاص يا عمر سوچو ګوره په انسان کې په یو سړی کې د دروغ نه بد صفت بل نشته دی ګوره ته خبره دروغ نه وای عمرو بن العاص وی ما ورته ما كذبت وما نستحله في ديننا دروغ می ویلم ندی او زمون په دین کې دروغ حرام دي ثم قال ما ارى هرقل علم باسلام النجاشي عبد ابن الجلندي وی چې زپوینم زنوینم دا خبره زپوینم عالم نیم په هرقل باندې چې نجاشي په اسلام باندې دی خبر وی عمرو بن العاص وی قلت بلا ما ورته چې ولینا هرقل د نجاشي په اسلام باندې خبردار دی هغه په خبر شوی قال بأي شيء علمت ذلك عبد ابن الجلندي چاته وای چې ته سنه دی معلومه کړل چې حرقل فیو دغه په اسلام باندې ته نجاشی په اسلام باندې. نو عمرو بن العاص ما ورته ویل کان النجاشی یخرج له خرجا، نجاشی به دی حرقل ته چانده ورکول هغه ته به خراج لیږو. نو فلما اسلم وصدق بمحمد صلی الله علیه وسلم قال لا والله لو سالني درهما واحدا ما اعطيته فبلغ هرقل قوله. ویل کله چې نجاشی اسلام راوړو نو هغه ټیکس ورکول یې بند کړو او ویل قسم په الله چې نه ورکوم، بالکل نه ورکوم، کمانه یو درهم وغواړي یو روپۍ رانه وغواړي متور به نه کړم. نو دا خبره هرقل ته ورسېده. نو د هرقل ورور یا ناق په نوم باندې هغه وویل اتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا، ای تخپل یو مرئی ته، ته خپل یو غلام ته د دې اجازت ورکوي هغه پرېږدي چې تا ته ټیکس نه درکوي او ځان دپاره یو نوی دین غوره کوي او په هغې باندې دینداري کوي. نو هرقل جواب ورته څه و؟ یا ناق ته خپل ورور ته وی رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما اصنع به والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. وی هرقل خپل ورور ته وویل چې بس هغه یو سړی دی او د خپل ځان دپاره یې دین غوره کړو، نو زه په هغه څه وکړم؟ قسم په الله که چېرته زما په دې بادشاهي باندې مې بخل نه وی نو ما به هم دغه کار کړی وی لکه څنګه چې نجاشي کړی وی. خو زه ویرېږم او زه په دې بخیل یم چې ما زما نه به بادشاهي زما د لاسه به بادشاهي وځي. نو بیا عبد بن الجلندي وایي چې ما بیا عمر بن عاص ته وویله چې انظر ما تقولو، یا عمر سوچ فکر وکړه، ای عمر دا ته څه وایي؟ قلت والله صدقتك. عمر بن عاص وایي ما ورته وویله عبد بن الجلندي ته چې قسم په الله ما تا ته رښتیا خبره وکړه. نو دا د حافظ بن القیم رحمه الله په خپل قیمتي کتاب زاد المعاد کې دا خبره را نقل کړې ده او د شیخ الاسلام تیمیه دا خبرې بالعکس تماما دا غنه الټه خبره کړې ده. او خبره د شیخ الاسلام حافظ بن القیم رحمه الله سعیده حق ده، ولو که دا شاګرد دی شیخ الاسلام تیمیه او په دې خبره کې دی حق ته رسېدلی دی، دی ثواب ته رسېدلی دی. شیخ الاسلام تیمیه یو عالم دی، خطا شوی دی په خبره. حقیقت دا و چې نجاشی ته شرایع د اسلام نه رسېدلي، چې کوم رسېدلي و په هغې عمل کړی و، قوم په سره پکې ملګری شوی و او نور شرایع د اسلام ورته نه رسېدلي. نو چې ورته نه رسېدلي دی متمکن نه و په حصول د علم باندې، نو فلهذا دی په هغه څه باندې مکلف و چې ته ورسېدلي و. بیا دکتور عبدالقادر په خپل کتاب الجامع فی طلب العلم الشریف کې وایي وي وهذا كله فی بیان خطای ما ذهب الیه شیخ الاسلام ابن تیمیه من ان النجاشی لم يحكم بالقران لان قومه لن يطيعوه في ذلك، والصواب انه لم يحكم بالقران لانه لم تبلغه الاحكام الشرعيه التفصيليه، وشيخ الاسلام مع جلالته ورسوخ قدمه في العلم غير معصوم. واذا تشي بيان شلو دا الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله خطاي بيان شلو چې نجاشي په قران زکه فیصله نه وکړي چې قوم سره ملګری نه، خو ثواب او حق دا دي چې نجاشي ته کوم احکام رسېدلي او هغه عملي کړي او هغه قبول کړي او قوم سره منلي او چې کوم احکام شرعيه تفصيله ورته نه رسېدلي فقې باندې فیصله نه وکړي زکه چې ورته رسېدلي نه دي. او شیخ الاسلام تیمی رحمه الله سره دي نه چې لوی عالم دي او معصوم نه دي، او خطاي پر راځي، خطا شوی. خدا خبر ذهن کې باید ممکن او چې دا کوم نجاشي شي دا ذکر تیر شو، دا کوم نجاشي په باره کې چې خبره وشوله دا هغه دي چې کوم په نهم کال د هجرت باندې وفات شوی او بیا نبی رسول الله خبر شو دا هغه په مرګ باندې په هغه ورځ کې او بهر تر اوته او خلکو ته اعلان وکړو چې نجاشي مل دی راځي چې جنازي مونږ وکړو. نو جنازي مونږ وکړو څلور تکبیرونه پکې وکړو. وګوره دغه نجاشي چې دا نبی صاحب په جنازي مونږ کړی دی او نهم کال د هجرت باندې مل دا دغه نجاشي دی، او هغه نجاشي به غیر دی چې نبی رسول الله ورته خط لیکلو او په هغه کې اسلام ته رابلو. ځکه خو امام مسلم په صحیح مسلم کې وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب الى النجاشي وليس بالذي صلى عليه. نبی رسول الله نجاشي ته خط لیکلو خو دا نجاشي هغه نه دی چې د جنازي مونږ به کړو. صحیح مسلم کتاب الجهاد باب کتب النبي صلی الله علیه وسلم الى ملوك كفار يدعوهم الى الله عز وجل په دې باب کې راوړل. او زاد المعاد دریم مجلد 690 صفحه کې هم چې کوم تبع د جمعية إحياء التراث الإسلامي موسسة الرسالة نغتب على نخلاصة دا شلنا چه خوف ويرا ترسو فوري چه إكراه ملجي نيرا غلي نخوف ويرا چه دا معنى دا تكفيرنا ندا كلا چه ديو انسان قول مكفر يا فعل مكفر صادر شي دا دي وجه نتي كفري قول صادر شو يا دس فعل چه غا مكفر فعل وي دس فعل صادر شو چه دا چانا يري دا چا دي ملي دا وجه نه يو كفري وينا وكرا يا كفري عملي و نو دي في كافر كي دي اسلام نفي وزي ولی ويرا خو دا عذر مقبول نده كان يا دا چا سرا د کفارو سره دوستی دا غي سره کومک کول دا غي په صفونو کې ودریدل د کفارو موالات او د مسلمانانو سره دشمنی یا ترک الحكم بما انزل الله یا قوانین قوانین وضعیه باندې فیصله کول داغي تنفیذول په خلکو باندې په دې مسایلو کې ګوره خوف او ویره دا عذر نه دی او کدا عذر شي نو به خو هر کافر حاکم چې وي کافر حاکم هغه به د مسلمانو په وړاندې دغه عذرونه پیش کوي دغه بارد عذرونه او به خاص کر زمونږ په دې زمانه کې او که چېرته مطلق خوف او خشیت دا عذر وي عذر مقبول او معنی وي د معنی او تکفیر نه بیا الله رب العالمین به په موالات د کفارو باندې خلک نه کافر کولی الله رب العالمین فرمایي فتر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره او کچرته مطلق خوف عذر وي ما الله رب العالمين با خلق د غير الله د ويرنه نه منا کولو فلا تخشوهم وخشوني زګه خوف او خشيت د امر غير اختياري دي نو څنګه الله تي منا کوي د چا په وس کې دانشته چې ځان نه منا کوي ځان نه دفق نو معلوم شو چې مراد په دې نهي سره خلق نو ويره مکوي د مان الله وي ويره وکي نو د دې منع نه مراد څه شي ده هغه منع ده د تللو نه په مقتضا د خوف او خشيت باندې چې هغه موالات د عداء الله سره ان د الله د دشمنانو سره دوستي مکوي دا غي سره کومک مکوي دا وي په سب کې مزي دا وي سره مشرکيږي د دې وجنه چې ته تی ویری د الله په حکم باندې د الله په قانون په سلام مفرده د دې وجنه چې ته تی ویری د الله د قانون مخالف قانون ته فیصله وړي د دې وجنه چې ته هغه قانون تنفیذون کې نه ویری نو خوف لکه مخکې مویل چې دا تقیه په باره کې د تقیه په باره کې مجوز او مرخص دی لیکن په موالاتو کې او په هغه شیانو کې چې هغې په وجه سړی کافر کي په هغې کې دا مرخص او مجوز نه دی دا مانع د موانع او د تکفیر نه دی دا عذر مقبول نه دی بعضې مرجع علماو دا فکر کړی دی چې د تقیه او د موالات په منځ کې یعنی ترادف دی دا دواړه متباین شی نه دي دې په منځ کې ترادف نشته تصاوي نشته تقیه بیل شی ده تقیه د ژبې سره تعلق لري او موالات د عمل سره تعلق لري د کفارو په سب کې روان یم تقیه کوم مسلمان وجد ما مسلمان بس میں توفق را کسی تقیہ کو ما پسر حدی کافر یا پو استخبارات کافر کی یا پو ملی اردو کافر کی زان داخلو ما تقیہ کو دا تقیہ خونا دا تقیہ پا عمل سر خونا تقیہ پا اعتقاد و عمل سر نہیں تقیہ صرف پا جبی سر روی دا کافر دا شر نظام بچ کے صرف پا جبی پا غزے کی چی داغی دا حکومت لاندی او صرف پا جبی سر داغی نظام بچ کے چی داغی دا خواہ نظام ہو باسی خوبیا ہم گورا اگا اکراہ چاگا مانع دے دا موانع دا تکفیرنا اگا اکراہ چاگا معتبر عذر دے کدگا اکراہ موجود ہم شی ہم طالب د مسلمان مرګ نجایز کی مثلا یو سره د مسلمان د کافر راونی چې هر دا ټوپک واخله ورڅ مسلمانانو سره وجنګیږي او که نه جنګیږي نو تا وژنه نو دا اجماعي او اتفاقی مسله ده چې ځان په ملکا خو مسلمان باندې وژنه د مسلمان وینه تویول په تا حرام دي تا وینه د بل مسلمان د وینه نډیره قیمتي نه ده چې خپل وینه بچکی او د بل مسلمان وینه تویوي د دې وجنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله ویری دي اتفق العلماء على انه لو اكره على قتل معصوم لم يصح له ان قتله فانه انما يقتله باختياره ابتداء لنفسه من القتل هذا اجماع من العلماء المعتد بهم ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم دوم مجلد 13 صفحه كي واي دول علماء فدي بان اتفاق واجماع كثيرت يوسره مجبور كرشي ومكره كرشي اغي بان زبردستي وشي تيو مسلمان په وجلو باندې چې ورشه مسلمان وجنا نظر پردا سين نه چې هغه وجني زکه کدي وجني نو خپل اختياري وجني د دې اختيار دلته موجود دی ولی زکه د دغه بل مسلمان د خپل ځان نه فدیه ګرځي دغه وینه ورته قیمتي نه ښکاري خپل وینه ورته قیمتي ښکاري او په دې باندې د علماء او اجماع ده هغه علما چې دغه په اجماع باندې اعتبار کړي شي همدارنګ امام قرطبي ویلي دی په خپل تفسیر قرطبي کې لسم مجلد 103 صفحه کې چې کوم د سلم آیات د سورې نحل تفسیر کوي نو دلته ویلي دی وای اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره انه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له ان يفدي نفسه بغيره ويد علماء فدي اتفاق واجماع چې څوک مکرہ کړي شو څوک مجبور کړي شو د بل په قتلولو باندې د بل په وجلو باندې نو د دې لپاره دا جایز ندی چې داغه د قتلولو اقدام وکي او یا د هغه د عزت حته کوکي داغه په وهلو سره هغه له درو ورکولو سره او یا پر اسملولو سره او یا نو بلکې څه بکي صبر بکي په هغه امتحان باندې چې د باندې نازل شوی دی او د باندې راغلی دی او د دې لپاره حلال ندی چې د خپل ځان نه د بل چا نفس فدیه کی همدارنګه اجماع را نقل کړی دا عز الدین ابن عبد السلام په خپل کتاب قواعد الاحکام اولنۍ مجلد نهوی صفحه کې هغه هم دا اجماع را نقل کړی دا او شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله هم په مجموع الفتاوا تشتم مجلد 509 درس او 530 صفحو کې ویلي دي شیخ الاسلام تیمیه فرمایي والمقصود انه اذا كان المكره على القتال في الفتنه ليس له ان يقاتل بل عليه افساد صلاحه وان يصبر حتى يقتل مظلوما فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة والمرتدين ونحوهم. فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل، وإن قتله المسلمون كما لو أكره الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أو لا من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو، بل إذا فعل ذلك كان القواد على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه مجموع الفتاوى أتشتم مجلد في نسوة نهدر في نسوة صريح كي فرمي ويبقصود ذلك كل شيء سري مجبورك لشيء في جنگ باندې په فتنه کې په غیر شرعي جنگ نو د دې فردا جایز نه ده چې دی و جنگي، بلکې په دې باندې دا ضروري ده چې خپل صلاح به خپل اسلحه به ماتي خپل اسلحه به خرابي او صبر وکړي تر دې چې دی مظلوم ووجل شي، او بیا لا دا خو د فتنه جنگ دی چې د فتنه غیر شرعي جنگ دی، مثلا د دوه قومونو په منځ کې جنگ په پمزک باندې په اوبو باندې په غر باندې، او بیا وای فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفه الخارجه عن شرائع الاسلام، او بیا به دا هغه مكره سهالوي چې هغه مجبور کړی شي وي مكره کړی شي وی د مسلمانانو په وجلو باندې او په ملګرتوب د هغه طائفه کې چې د اسلام د احکامونه بهر وي، لکه د زکات منع کوونکی یا مرتدین وي، او هغه یو سړی مکره کی په دی باندې چې راشه مون سره لاړ شه مسلمانان را تر وخیوه مسلمانان جاسوسی وکا مسلمانان باندې راځه مون سره یو ځای جنگ وکا فایر وکا یا ورته چیپ کیدا یا ور باندې لیزر وها یا ور باندې بل داسې کار وکا چې کافران درته وای مسلمانانو په مقابل کې ته دا استعمال کې دی وجل شي، بیا وای فلا ريب ان هذا يجب عليه اذا اكره على الحضور الا يقاتل، فدبان اذا واجب ده كدبان اكره وشي چتب بدي جنگ حاضر ايه او حاضر شو دي بجنگ نه، وان قتله المسلمون اگر که مسلمانان دل روجني مردي کی، لكن دي مسلمانان باندې وار نه کی، دي مسلمانان باندې جاسوسي نه کی، دي مسلمانان پزيد نه جنگي، كما لو اكره الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، لك الكفار يسره مجبور کو چې زمون په سب کې به حاضر ايه خامخه د مسلمانانو جنگ دفار، او يا لك يسري بل سره مجبور کو د مسلمان په وجه باندې دی یو معصوم مسلمان په وجلو باندې، نو د پردا جایز ندی د مسلمانو په اتفاق او اجماع سره چې دی هغه وجنی، اگر که دته د قتل دمکی ورکړی شي کوی نه وجنو تا وجنو ته دی ملشي کنه تا دی وجنی فته بل مسلمان نه وای، ځکه ستا دا وینه ډیره قیمتي نه ده بل مسلمان دی وینه، نو ته په بل چا باندې ظلم نه کوي چې هغه لره وجنی د دې وجنه چې زونه وجلې شي، او که سړی داسې کار وکړو مکرهن راولګي د بل مسلمان یو وجو نو قصاص به په مکره باندې هم وي او مکره باندې به هم وي، دا چا چې دته ویلی چې وی وجنه هغه په قصاص کی، او دا چاته چې امر وکړې شو دا به هم په قصاص کی، دا د اکثر علماء په نس باندې لکه امام احمد امام مالک امام شافعي د دوی د مذهب مطابق د دوی د قول مطابق مکره او مکره دواړه به وجل کی، او امام سیوطي په خپل کتاب الاشباح والنظائر اول مجلد 300 صفحه کې وای وي ما يباح بالاكراه وما لا يباح الثاني القتل المحرم لحق الله ولا يباح به بلا خلاف، اغه کارونه ذکر کوي چې کوم کارونه جائز دي د اکراه په وجه او کوم چې جائز نه دي، نو وای د دې دوم دفعه کوم چې جائز نه دی اکراه په وجه باندې چې مباح نه ګرځي د اکراه په وجه باندې، نو دا غیر لپاره مثال خي وي الثاني القتل المحرم چې د اکراه په وجه باندې نه جائز کیږي، لکه یو حرام قتل کول دا الله د حق د وجه نه یو حرام قتل کول، وي ولا يباح به بلا خلاف، په دغه اکراه سره دغه حرام قتل کول دا بلا خلاف اجماعا وفاقا د ټول امت مسلمه اجماع ده په دې باندې چې دا قتل نه مباح کیږي د اکراه په وجه باندې. همدارنګه ډاکټر محمد بن عبد الله بن علي الوهابي په خپل کتاب نواقض الايمان الاعتقاديه وضوابط التكفير عند الصلف اولاني مجلد 290 صفحه كي فرماي وما الحكم لو اكره المرء على قتل معصوم كي يسعله مكره كلي شو مجبور كلي شو بل مسلمان فمرق باندي الحكم بسي ونقل الائمه الاجماع على انه لا يحل للمرء ان يفدي نفسه بقتل غيره، وممن نقل ذلك الامام ابن العربي والقرطبي وابن رجب وعلماء بدي اجماع نقل كلي دا چې د سړي د فرض حلال ندي چې خپل ځان د بل سړي نفس فدیه کی او بل اوجنی د ځان ته ایواز کی چې دی مجبور کړی شي مکره کړی شي ته څه پرانه مسلمان اوجنه کني اوجنه تا اوجنم د ځان دی اوجنی بل مسلمان دی نه اوجنی، ځکه د بل مسلمان مرګ د لپاره اتفاقات حرام دی، او دا اجماع چاره نقل کړی دا ابن العربی صاحب او امام قرطبی صاحب او ابن رجب الحنبلی صاحب، ابن العربی فالف لام سره العربی ابن العربی دا مالکی عالم دی یو امام دی د امامانو د اسلام نه، یو ابن عربی دی بغیر د الف لام نه، اغه صوفی او د وحدت الوجود حامل او د وحدت الوجود داخلي بانی دی، اغه مرتد دی اتفاقا مرتد انسان دی، دا غی په باره کې شیخ حسین تیمیه هم او حنفی علماء کی ملا علی قاری رحمه الله دهم یعنی او نور دیر زیات علماء د دې تکفیر کړي دي چې د عربی زکه کافر دي چې دا عقیده د وحدت الوجود حامل دي نو دا ابن عربی نه دی بلکې دا ابن العربی دی مالکی عالم دي نو دې ټول علماء اجماع را نقل کړل د پدې باندې چې چرته یو سړی مجبور کړای شو د بل مسلمان په وجر باندې نو د فرض دغه وجل جایز نه دي بلکې صبر وکړي دغه امتحان په د باندې راغلی دي بس دې خپل ځان مرګ ته تیار شي او ودی وی چې بس کما وج نه مړ می کوي لیکن زبل مسلمان نشم وجلې او حافظ ابن القیم رحمه الله وای مع ان الله سبحانه اباح التكلم بكلمه الكفر مع الاكراه ولم يبح قتل المسلم بالاكراه ابدا وسرد لنا چې الله رب العالمين په کلمې د کفر باندې تکلم حلال ګرځول دی مباح ګرځول دی سرد اکراه نه خو قتل د مسلمان دای حلال او مباح نه دی ګرځول دی اکراه په وجه باندې کلهم اعلام الموقعين دوی مجلد درې سوه اته دېرش صفحه او تبع د دار الجيل بيروت او بیا ورپسې یو بل قول دی چې هغه د حافظ ابن القيم په بل کتاب کې طلاق الغضبان کتاب کې پنځوسمه صفحه کې کوم چې تبع د المكتب الاسلامي ده فهغه کې وایي والاكراه على الافعال ثلاثه انواع اکراه او زبردستي په کارونو باندې دا درې قسمه ده نوع لا يباح بالاكراه یو هغه نوع کارونه دي چې د اکراه په وجه باندې مباح نه ګرځي حلالي نه سړي دپاره وایي كقتل المعصوب واتلاف اطرافه لکه د مسلمان سړي وجل او داغه د اندامونو تلف کول نو دا د حافظ ابن القيم رحمه الله قول دی لنه دا شلا چې اکراه دا یو معنا دی د موانع او د تکفیر دا اکراه معنا دی د موانع او د تکفیر نه حکم اکراه اکراه ملجی اکراه تام چې ورته وایي په قول کفری کې قول کفری باندې تکلم کول تلفظ کول یا عمل کفری باندې عمل کول د دې د فاره اکراه معنا دی د موانع او د تکفیر نه حکم اکراه اکراه تام ک ناقص اکراه تام اکراه ملجی ک غیر ملجی اکراه ملجی او د اکراه ملجی تعریف مخکې تیر سو نو دغه قسم د اکراه دا په قول کفری کې یا په فعل کفری کې مانع د موانع او د تکفیر نه دی عذر مقبول دی اما اکراه غیر ملجی یا اکراه ناقص دا په قول کفری کې یا په عمل کفری کې مانع د تکفیر نه جوړیږي او عذر مقبول نه جوړیږي او بیا دا خبره واضحه شوه ک چیرته اکراه موجود شوه ولو که اکراه ملجی وي خود دې سره د بل مسلمان وینه تو یو حلال نه دی که تاسو مکره کی او اکراه اکراه ملجی وي د څه اکراه وي چې ستا نفس په تبا کیږي ستا اندامونه په تبا کیږي ته ټول عمر قید او جیل کې گیریږي خود ته په دې باندې مکره کوي او سړی چې ته مسلمان وژنې تا د پاره د مسلمان مرګ جایز نه دی بلکې تعالی بهتر داده چې تخپل ځان مرګ ته پیش کی خود بل مسلمان ته د بل مسلمان په مقابل کې به معاش نه راکایي تور نه وچته اسلحه به نه وچته نو افسوس نن په حال د هغه مولایانو چې هغه وای څوکي پیسې ګټي کنه بچی ور پکاړه دي کور ور پکاړه دي چې ملي اردو کې نه داخليږي سرحدینو کې نه داخليږي په استخباراتو کې نه داخليږي د کوپر په فوج کې نه داخليږي د امریکا سره هر بکی توپ نه کوي د امریکا سره د غنور شیانو کې کفرونو کې نه داخليږي د دوی فوج توپ نه کوي د دوی د مورچو ساتنه نه کوي نو هغه کور ور پکاړه دي بچی ور پکاړه دي مال ګټل دي ور باندې کنه نو که چېرته مال ګټل د کفر کولو د فارم مانع وي نو الله رب العالمین هجرت واجب کوو الله پاک جهاد واجب کو هجرت کې څنګه څه پاتې کیږي او ځنا ور مولا په هجرت کې د انسان نه څه پاتې کیږي او په جهاد کې د انسان نه څه لګيږي او په جهاد کې خوند غ مال لګيږي او په جهاد کې دغه نفس لګيږي د سړي او په هجرت کې د سړي نه کور پاتې کیږي کله پاتې کیږي پټي پاتې کیږي مالونه پاتې کیږي نقد مال او غیر نقدي مال سړي نه پاتې کیږي نو که چېرته د مال ګټل د کفر د فاره مجوز وي نو بیا الله پاک ولی هجرت واجب او جهاد واجب او دا رنګ زناور مولیان دا وي چې سعودي ولی نن د امریکا سره په کفر کې ولاړ دی ولی نن د اوباما په مشرۍ او د ټرمپ په مشرۍ باندې کفري اتحاد برخه ده سعودي او دارنګي کویت او دارنګي متحده عرب امارات او دارنګي اردن او د ټول مرتد حکومتونه پاکستان افغانستان وغیرہ وغیرہ وغیرہ د څومره طاغوتی حکومتونه دي او کفري او مرتد حکومتونه دي او نن د امریکا په مشرۍ د خلافت په ضد جنگي دوی د فلدا کفر ولی جایز دي ځکه وي امریکا نه یریږي کنه څنګه ویریږي آیا ویره او خوف دا معنی عادی ده تکفیر نه دا عذر مقبول دی آیا دی ویر په وجه باندې سړي د طاله د کفر کول جایز ګرځي نو که چیرته د ویر د وجه نه کفر جایز ګرځي دی نو بیا به هجرت نه فرض کی دی بیا به جهاد نه فرض کی دی هجرت د سلګونو ویرو مصدر او منبع ده په دې هجرت کې په سلګونه قسمه ویری رانغختل شي وي او په جهاد کې په زرګونو قسمه ویری رانغختل شي وي جهاد کې سړي ځان سره پرفیش کوي د قرباني لپاره او سړي ویری په ځان باندې د سنت مرګ نه نو قرباني او ویره شیرے یو شیشو کنا تو کو پر دیو جنہ کی چی زان دو ویری بچ کے او تے زان قربانی توڑان دی کے ال تے زان دسی نہ بچ کے چ کو پر کے نہ مرگ نہ او دل تے جہاد کی زان مرتا وڑان دی کے نو کچیر تا ویرا دا مانع و دا موانع او دا تکفیر نہ او دا عذر مقبول و والله لازم جہاد اللہ رب العالمین نے فرض کو او شہادت بہ یو بہترین نوع نہ وے دا انواع دا مرگ نہ اے ڈالر فخو مولیاں او اے خیر تفرس علماء اے مدرسہ ساتون کو مولیاں زمون سلف خو مدرسی دی دا پر جوڑول چی ایمان پی جوڑ کی مدرسی بی دی دا پر جوڑول چی ایمان پی محفوظ کی نن تاسو مدرسی دی دا پر جوڑ کی چی خیٹ پی محفوظ کی ایمان پی تبا کی اے ایمان دا مین زورون کو علماء نور دا دی کافر دا فارا دا ویرا او بچو دا پر رزا گتل دا سبب دا دی مجوڑوی چی تاسو والا پی کفر جائز کی واللہ در تا ہدایتو کا او اے اغا خلکو چی اغوی دا وطن دا دفاع پا نام باندی غلیدی لی او خدشیوی خلق دی او دا امریکا پا سب کی ولاد دی او دا امریکا دا فارا او دا امریکا دا نظام دا پلی کیدلو دا فارا دا انگریز قانون دا پلی کیدلو دا فارا او بزهنونو جورشو قوانینو دا پلی کیدلو دا فارا پل زانونو قربانا وی او دا خلافت دا مجاهدینو پلاسونو باندی خپلی مرای پریکا وی بند شای نور دا دی احمقانا کارونونا والله العظیم چی دغا دا وطن نا پا دفاع پنم یا پیسی گتل او یا فرضی که دا دی خلکو نا دا امریکایو نزمان ویرا دا کمنګ دا کارونو کو نمنګ ویریګو یا زمنګ د دې خپل حکومت نه ویره دا کمنګ دا کارونو کو دا حکومت نشي والله لازم کدا ورستا سو د فار د خلافت اسلامیه د مجاهدینو وینا تو یو حلال کړی شي دا تاسو باندې حرام دی د خلافت اسلامیه د مجاهدینو به هیڅ کم نه کوي هغه بس تاسو په لاسونو باندې جنت تلل شي خو تاسو به د ابدی جهنم مستحقین وګرځي والله لازم دغه لیت او لعل تاسو ته هیڅ فائدہ نه کوي الله رب العالمین دی ټول مسلمانانو ته اول مونږ ته حق حق راوخی والله دې دغه اتباع مونږ ته نصیب کړي او الله رب العالمین دی مونږ ټول ته باطل باطل دا وخی والله رب العالمین دی داغه نه مونږ ته اجتناب نصیب کی وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.